هاي غازي هاي غازي هاي غازي هاي غازي ام كلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا زندہ ہوتے ہوئے غازی کے نہ یوں غم کھاؤ شہزادی ذرا رونے کی وجہ بتلاؤ ہے قسم آپ کو عباس کی نہ گھبراؤ کیا ہے رونے کا سبب کس لیے کرتی ہے بکا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا مجھ سے مانے یہ مدینے میں لیا تھا وعدہ اشک شہزادی کی آنکھوں میں نہ آنے دینا بن کے تو دختر زہرا کا نگہباں رہنا آنا پائے نہ قریب ان کے کبھی غم کی ہوا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا بولی کلثوم بے اولاد میں غم کی ماری کس کو کل بھائی پہ قربان میں کروں دکھیاری بس اسی بات کا ہے دل پہ میرے غم تاری کاش عاشور سے پہلے مجھے آ جاتی قضا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا جا فداؤن محمد کی کرے گی خواہر ام لیلہ بھی کرے گی فدا اپنا اکبر ام فروا بھی کرے گی فدا قاسم سب سر لا ولد میں ہوں میرے غم کی نہیں کوئی دوا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا سن کے عباس یہ کلثوم سے کرتے ہیں کلام دختر فاطمہ زہرا پہ میرے لاکھوں سلام آقا زادی کی طرف سے یہ فدا ہوگا غلام اپنا سر دے کے کروں گا میں یہ کل وعدہ وفا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا بیٹا حیدر کا شہیدی کا علمدار ہوں میں صرف سرور کی اجازت کا طلبدار ہوں میں اپنی جان تم پہ فدا کرنے کو تیار ہوں میں تم شہیدی سے دلا دینا مجھے ان کی رضا ام کلثوم سے غازی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا عباس کی یہ جان فدا ام کلثوم سے غازی حسین یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا خاص کی جان فدا روز عاشور ہوئے بازو غضنفر کے کلام لوٹ کے آیا نہ پاس مگر آیا علام ام کلثوم نے رو رو کے کیا بھائی کا غام خیموں میں راحل و نوشاد ہوا بشر بپا ام کلثوم سے لاشی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا خاص کی یہ جان فدا ام کلثوم سے لاشی نے یہ رو رو کے کہا آقا غازی پہ ہوا خاص کی یہ جان فدا آقا غازی پہ ہوا خاص کی یہ جان فدا آقا غازی پہ ہوا خاص کی یہ جان فدا